سورة التين مكية والتين والزيتون وتور سينا وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ألا هو والتين زما كسمي كتين سرى نودا إنذر والزيتون أو كزيتون سرى أو يا داشتي شدغة تين وزيتون دا يوضو غرون ومان دي شفد الشام فعلاقه كي دغة غرون دي أنو دغة غرون التزمي مراج نو قدغ غرون دي كسن أغا توري سينين خم يو غرب أو توري سينين أو كسن مجي فأغا توري سينين غرسر دا سينين مانا شدا أغا دا مبارك زي بركات نو دا غر دا زي بركات فدي كبار شكر دي باني دا الله نوران يتراغلي أو موسى لكنا سلام تا فردغ غربان دي الله نبوات ورکڑي أنو فدي كبار سر دا غر كدي دا مبارك غر دي أو هذا البلد الأني أو قسم مجي فردغ سار الأني كي أمين سار دي نو دا غر كي خلقو تا نو يا أمن ورکڑي او د اغارات و سخلق پکشی کی محفوظ دی نو زکا چی آغا اغارات چی دا جاہیت پا وقتی آغا ہم نیوی آغا پر مقام و کرما بانی آغا نیوی نو پا دو انی جی قسم یو پر دو بانی چی لقد خلقنا الانسان داوز دی انسان سی اولوی نعمت اللہ جی کرکی لقد خلقنا الانسان مشتی دا کری دی انسان فی احسن تقویم فا احسن تقویم کی مشتی دا کری دی هذا فأحسن تعبير كما في ذكره شدادة سرط دير داشيني يوم معتدل سرط يوش سرط والإنسان على بوري فداش سرط في ذكره شي إنسان وسفخفل تفكر وكي تردغ وزان تبلش سرط نيش ورقاله وزكدا إنسان دا فكر وي شد ازما سرد فكم زي كواي تردغ بلده مبارشي سيدالي او دیر فائدہ پر مرتب ادا لائے انسان بل مناسب زی تردغ و آفت نسی ورطا پیدا کوالے او دا دی خلی دا پار تردغ بل مناسب زی نسی ورطا پیدا کوالے دا فج دا پار دا لاسو دا پار او دا دا غر کم دا دا لاسو دا وردوالی و او دا دا فشو دا وردوالی و دا فندوالی و دا دا غشان دا پار بل سرط یعنی بل طریقہ نسی ورطا پیدا کوالے دا یو اندام دا پار لام نسی پیدا کوالے نو الله دا چې په یو ښه سرت کې دا انسان پیدا کړی دی هغه تفسیر قرطبي دا قرطبي په دغه ځای کې نو هغه هلته هغه واقعه هم را نقل کړې هغه وایي یو سړی هغه د یو ښې خپلې ښځې سره یې ډېر زیات محبت و نو دا هغه ډېر محبت ته وجې څخه ماښام د هغه ښځې سره په دې لحظ کې په دې ساعت تېرېدو کې نو هغه د ورته ورته وویل دا سپوږمۍ نو هلته د څوارلسم سپوږمۍ وه ورته وویله ولکه به ته تر دغه سپوږمۍ نه یې ښایسته نو ته به پر ما په درې طلاقه طلاقه یې ښځې ته وویل ښځه به ګورې ده چې وویل چې تا خو ما ته طلاق کړه درې طلاقه نو مغلس کړه نو دا خو دې په مغلس طلاق ته طلاقه کړله ما نو ځکه تر سپوږمۍ خو زه نه یم ښایسته سپوږمۍ وګوره زه وګوره سپوږمۍ خو ډېره ښایسته ده نو نو دا تو د یم ایام چې دا خو مې رښتیا دغه یو څه مصیبت کار ته جوړ کړي نو دی د هغه باچا د مخلصینو څه وکړ په دغه وخت کښې باچي د منصور نو دی راغلی سهار منصور ته چې ما ته خو مصیبت تېر شو نو د دې که یو طریقه را ته جوړه کړې او دا ښځه پر ما ډېره ګرانه هم ده زما او د دې په مابین کښې محبت هم و او اوس داسې را ته پېښه شوله او طلاق هم ثلاثه طلاق شي هغه علما سره را ټول کړه نو دغه علما وکړي نو ډېر علما دي یو حضرت مذهب عالم هم د دې ته ناست دي نو هغو ته چې وویل چې دا خو دې سړي ته دا مشکل پېښ شوی دي نو د دغه مشکل چاره تاسې څنګه ورته کوئ نو هغه قرار ګرد ورته وویل چې نه دا خو نو طلاقه ده نو د دې خو هېڅ چاره نه شته ځکه خو هغه د دا شرط کېښی دی که به ته تر سپوږمۍ نه یې ښایسته نو په درې طلاقه طلاقه یې نو دا خو سپوږمۍ نه ده ښایسته نو سپوږمۍ خو په دې خامخا ښایسته ده نو هغه فریاد وکړه دغه یو عالم چې دا حنفي مذهب عالم دی هغه غږ نه کوي نو باچا و هغه ته وویلی چې ولې ستا غږ نه شته ته غږ نه کوې ده ورته وویلی چې زما خو راغ دغه نور علماء درایته مخالفه ده هغه ولول نو ده قرار ورته چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا آیات چې صفات شروطه والدین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم دا الله تعالی انا خدای دی وای په احسن تقویم چې غدا افعال تسجیل متامنه کړی ده نو چې په احسن تقویم کې ده نو تر دې نورو ټولو شان تر سورو به د انسان سره هغه احسن دی نو چې الله احسن بللی دی نو بیا خو دی احسن نو دا چې هغه واری ده نه بره یې ورو ورکان د هغه سینې ده نو هغه سړی چې وویله چې زه خپله ښځه د ښځه ده در باندې طلاقه نه ده هغه سړی د طلاق د مصیبته خلاص شو نو ثم رددنا نو دغه چې خدا چې صفرت الله هو ده تورکي دا چې یو صدواني یې نو دا وی لیکن وروسته برته قرار سړی وي چې زړی او ښځه یې زړه شي نو مخکې یې سره ګونځي وکړي غاسونه یې ووځي خوله یې پیټه شي سترګې وریځې سره راودرېږي او پر ملا کړپ شي دا ښځه یې کړپه شي او هغه لاسونه یې کمزوري شي د لاسو دا پوستونه یې ګونځي وکړي نو یو دا چې شکل شي لوی غټ سړی چک سړی وي دونه چې کوچنی جنځي لو چې په ښځه وي دونه کوچنی شي جوړې شي نو سره فضا وزه شي نو دا صورت واقع په وخت کې ثم رددنا انا هو جاء من ردك ودي اتصل الساتني هذا كتو تدكتو هذا تلاش نو هذا كتو تدكتو تلاش نو هذا هم في اعتبار ترى دجي زاهي سرق هم هذا كتو تلاش او هم في اعتبار ترى ده هذا عقل ده فوت هم هو هذا تلاش ده هذا رسم اخير في سيدي هذا اخيرا لا اتصل الساتني من جهنم دي اخير جهنم تلاش الا الذين منګرنا هغه کسان امنو چې ایمان یې راوړي وعملو الصالحات او عمل د نیکیو کړی نو دغه نیک کاران او دا قرآن ویونکي دا خو مخکې هم تېر شو چې د هغه عقل هم نه خرابېږي نو که څه هم ایمان یې کمزوری شي لیکن داسې نه وي چې لیونی شي په طاعت نه پوهېږي د الله طاعت نه شي کولی هغه کولی شي نو هغه عملو الصالحات فلهم في در اجر جديد غير ممنون غير مقطوع فما يكذبك بعد بالدين فما يعني فاي شيء تشدي يكذب تكذب في كفتا بعد وسط ترد بيان بالدين فرواز القيامات شنو فرواز القيامات تكذب في يعني شخص نفس هيك شيء اليس الله نبي خداي باحكم الحاكمين احكم ده حاكمينه يعني دين احكم ده حاكمينه على دين